Açık Gazete. Kainat, bugün 3 Şubat Çarşamba, yıl 2016, ay 2, gün 34, Kasım 88, 1437, Hicri Rebiülahir 24, 1431, Rumi, Ocak 21. Hayvanların çiftleşme zamanı. Fırtına. Günün sözü: mutluluğun sırrı bir insanın istediği işi yapmasında değil, yaptığı işi sevmesindedir. Sir James Barry. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com ve Açık Gazete programı başladı. Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Açılışta Shiv Kumar Sharma'dan, Keşmir'in büyük müzisyeni, Keşmirli Hindistan'dan Shiv Kumar Sharma, ki muhtemelen en büyük santur, gelmiş geçmiş santur üstadı sayılıyor. Ondan Balad adlı parçayı dinledik. Kendi dağlarını ve ırmaklarını hatırlatan karmaşık bir sentez yaptığı belirtiliyor müzikte. Niye çaldığımızı ise Galeano bize anlatsın Aynalar kitabından. Aynalar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncı. Üst katlar ve alt katlar. Birbirini izleyen konuşmalar, armaların takdimi, karşılıklı armağan değişimleriyle yavaş ilerleyen ve birçok ayrıntının yer aldığı törenle Hintli prensler İngiliz şövalyelerine dönüşüyor ve Kraliçe Victoria'ya bağlılık yemini ediyorlardı. Majestelerinin bir büyükelçisine göre feodal prenslerle yapılan armağan takası rüşvetlere karşılık haraçların değişimiydi. En tepede çok sayıdaki prens bulunuyordu. Sömürgeci güç, kastlar sisteminin piramidini mükemmelleştirilmiş bir biçimde yeniden üretiyordu. İmparatorluğun yönetmek için bölmesine gerek yoktu. Eskiden beri süregelen toplumsal, ırksal ve kültürel sınırlar tarih tarafından kendilerine armağan ediliyor ve kalıtım yoluyla kutsallaştırılıyordu. Britanya nüfus sayımları 1872'den itibaren Hindistan halkını kast sistemine göre sınıflandırdı. Bu şekilde yabancı düzen sadece bu ulusal geleneğin meşrutiyetini ve meşruiyetini teyit etmekle kalmadı, aynı zamanda da onu daha da katmanlaşmış ve katılaşmış bir toplumu organize etmek için kullandı. Hiçbir polis, her bireyin işlevini ve kaderini kontrol etmek için bundan daha iyisini hayal dahi edemezdi. İmparatorluk bu hiyerarşilerle kölelikleri derledi ve hiç kimsenin kendisine ait olan yerin dışına çıkmasına izin vermedi. Aynalar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncı. Tarihte bugün, 1637'de bugün Lale Manyaklığı çökmüş nihayet. Birleşik ve Vilayetler diye o zamanki adıyla, şimdiki adıyla Hollanda'da artık satıcılar, lale satıcıları kendi lale kontratları yerine getirecek alıcı bulamamışlar. Ve böylece lale devri sona ermiş. Hollanda'da birdenbire oluyor. Bu lale soğanlarını alacak kimse kalmamış. 1830 protokolü, Londra protokolü diye adlandırılan bir belgeyle Yunanistan'a Osmanlı İmparatorluğu'ndan nihai bağımsızlık veren belge gerçekleşmiş. Yunan Bağımsızlık Savaşı'nın sonucu olarak Osmanlı İmparatorluğu'ndan. Bunun arkasından 1897'de bugünse, bundan 67 yıl sonra yine aynı günde Osmanlı-Yunan Savaşı patlak vermiş. Yaklaşık bir ay sürmüş savaş. Osmanlı ordusunun kesin zaferiyle sonuçlanmış ama yani kesin zaferden kastedilen şu. Türk tarafı, daha doğrusu Osmanlı tarafı 1111 ölü vermiş. 3329 yaralı ve 16 esir vermiş. Yunan tarafı ise kendileri aynı zamanda Yunan Kralı 1. Jorgen'in Danimarka asıllı olması sebebiyle bir miktar Danimarka ve İtalyan gönüllülerden oluşan birlikle desteklenmiş. Onlar da 672 ölü, neredeyse yarısı, 2481 yaralı ve 253 esir vermişler. Savaş bu şekilde sonuçlanmış. Yani kesin zaferden kastedilen daha büyük kayıp vermekse çok tuhaf bir anlayış olmalı ama zaten savaş işleri son derece tuhaf işler, evet. Öteden beri. Evet, günün haberlerine bakalım şimdi. Amerika Birleşik Devletleri'nde 8 Kasım'daki seçim öncesi ilk Iowa eyaletinde yapılan caucus diye adlandırılan ön seçimleri Cumhuriyet Parti'de Texas Senatörü Ted Cruz kazandı. Büyük ölçüde Amerikan fundamentalist, kökten dinci evangelistlerin katılımıyla oldu bu. Yani Amerika'da ortaçağ ötesi bir görünüm de arz ediyor bu haliyle. Demokrat Parti'de ise eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ama yarım puandan da az bir farkla kazandı. Yani buna kazanmak deniyorsa işte kesin zafer böyle bir şey. Hillary Clinton çok mutlu değildir herhalde. Çünkü ilk bu adaylığını koyduğu zaman Bernie Sanders, bağımsız Vermont senatörü. Sosyalist aday diyebilir miyiz? Sosyalist aday. Ha, diyebiliriz yani. Diyebiliriz. Problem yok. Niye, bir sansür mü? Hayır, sansür değil. Sosyalist olarak kendini sınıflandırıyor mu, tanımlıyor mu diye sordum. Açık radyoda sosyalist sansürü gelirse zaten. Tanımlandırıyor, evet, kendisini. O zaman hayır, ilk yok. Adaylığını koyduğu anda 40 puandan fazla gerideydi. Bu çok kısa bir süre içinde 40 puanı kapattı. Ve büyük bir devrimden bahsediliyor aslında. Devrim kelimesi de kullanılıyor. Kendisi bir devrim yapacağını söylüyor. Çok ilginç bir yarış olabilirdi aslında. Hala da olabilir. Trump karşısında Bernie Sanders. Birisi Amerika Birleşik Devletleri'ne Müslümanları sokmamaya ve kendisinin bu seçim sürecinde New York'ta birisini vursa bile oylarının düşmeyeceği kadar emin oluşuna prim veriyordu. Kendi kendine prim veriyordu. Ama geride kalmıştı. Bir diğer aday da işte Bernie Sanders. En dipten gelerek yukarı doğru çıkan. O da peki Bernie Sanders'ın seçim kampanyasını kim destekliyor? Var mı destekleyeni? Hiç yok. Halk destekliyor sadece. Halk hareketi yapmaya çalışıyoruz. Başarısının da orada olduğu söyleniyor zaten. Asla belli bir miktarın üzerinde para almıyor. Kabul etmiyor. Yani Ted Cruz ve Hillary Clinton lobiler tarafından destekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki başkanlığı oynayan Trump da kendi parasını yatırıyor seçim kampanyasına. O da hiç para almıyor başka taraftan. Evet, büyük yani kendi parasını kendi sermayesinden yiyor. Ama dünyanın zaten en zengin birkaç kişisinden biri. Adamın kendi gökdeleni var, hemen şuradan çıktığınız zaman Mecidiyeköy'e doğru gittiğinizde. Amerika'da mıyız? Amerika'da değiliz, İstanbul'dayız ama Trump her yerde. Bir diğer taraftan da işte Bernie Sanders var. O da kendi cebinden yiyecek parası olmadığı için ve Bernie lobiler Sanders tarafından desteklenemeyeceği için gerçekten bir devrimci denilebilecek bir dönüşüm yarattı ve belli bir miktarda para kabul ediyor ancak onun üstü, yani 250 dolar mıdır nedir en fazla kişi başı ve sadece şirketlerden, kurumlardan, lobilerden asla para kabul etmiyor. Bir de böyle bir kişi var, evet. Ve Iowa'ya gelirken çok ilginç bir şey oldu zaten bu ön seçimlere gelirken. Bernie Sanders, Hillary Clinton katılamadı konuşmalara. Çünkü gidip çok büyük şirketlerden birinin yemek davetindeydi. Orada konuşma yapıyordu. Büyük paralar alıyor. Bense burada sizinle olacağım dedi Bernie Sanders. Ve çok büyük kalabalıklar var gerçekten. Ve binde 2 puan farkla geçebildi Vermont senatörü Bernie Sanders, Hillary Clinton. Demokratik sosyalist diyor kendisine. Ve yani böylece Iowa eyaleti 43 delege gönderiyor kongreye. 2 dereceli seçim malum. Amerika Birleşik Devletleri ikinci seçmenler gidiyor. Kongreye Iowa eyaleti 43 delege gönderiyor. Delegelerin 22'si Hillary Clinton'ı, 21'i ise Bernie Sanders'ı destekleyecek. O, Iowa'da oyların %1'inden azını alabilen Demokrat Başkan adayı Martin O'Malley ise yarıştan çekildi. Ted Cruz da Iowa'da büyük bir sürpriz yaptı. İş adamı Donald Trump'ı geride bırakmayı başardı. Texas senatörü Ted Cruz, o da kökten dincilerin büyük desteğini aldı. Enteresan bir şey, Sanders devrimi yani dünyayı şaşırttıktan sonra devam ediyor diye haberler var. Yani çok büyük bir Demokrat Parti'nin içindeki yerleşik düzende de büyük bir hakikaten devrim sarsıntısı yarattı. Ve ilk defa olarak şu Vermont senatörü sosyalist de kazanabilir, şu işi kazanabilir demeye başladılar deniyor. Yani çok ilginç bir şey. %90 yani 99.94'ü sayılmışken oyların Clinton %49.86, Sanders de %49.57 almıştı. Böyle bir yarış, ilginç aslında. Ve en büyük hikayesi Iowa ön seçiminin, Sanders'ın bu büyük başarısı sayılıyor. Öte yandan tabii bu seçimle ilgili daha epey konuşacağız tabii. Ama şeyi istiyor, sınırsız savaş ve Amerikan emperyalizmin, imparatorluğunun devamını istiyorsanız, seviyorsanız o zaman Clinton'ı seçmekte hiçbir beis yoktur diyen Marjorie Cohn var. Marjorie Cohn önemli bir hukuk profesörü. Çok önemli yeri var. O bayağı bir dökümünü yapmış Hillary Clinton'ın. Ve bütün kitaplarını ve konuşmalarını da şöyle bir taradığı zaman Barack Obama'nın bile daha ilerisinde bir şahin olduğu ortaya çıkıyor. Ve bu nitekim mesela Amerika Birleşik Devletleri Rusya'ya karşı Avrupa savunma bütçesini 4 kat arttıracağı, Rus saldırganlığı zaten dünyanın en büyük savunma silah sanayi bütçesine sahip, yani en yakın 8 rakibinin toplamından daha fazla silah imal ediyor ve ihraç ediyor. Şimdi 4 katına çıkaracakmış. Ash Carter, savunma bakanı, Rusya Amerika için daha büyük güçlük arz etmeye başladığını söylüyor. Böyle bir durum var. Cenevre görüşmeleri de ilk gününden aksamış, Ayşe Karabat'ın BBC'den bildirdiğine göre. Birleşmiş Milletler Suriye özel temsilcisi Mistura resmen başladığını pazartesi günü duyurdu. Cenevre'deki Suriye görüşmeleri ilk günden aksamış. Mistura ile muhalefetin beklenen görüşmesi gerçekleşmemiş. Muhalefet Rusya siyasi süreci tehdit etti demiş. Bu arada sığınmacı tekneleri batmaya devam ediyor. Göçmenler İzmir açıklarında bir tekne daha alabora oldu. Gene akıl almaz fotoğraflar var, dehşet filmlerinden görünme. El uzatan kıyıdan boy Türkiye'nin Türkvaz sahillerinde mavi, nedir, beyaz bayrak ne, mavi bayrak turistik sahillerinde cesetler ve trajediler toplanıyor. Doğan Bey açıklarında alabor olmuş. Sabahın erken saatlerinde meydana gelen olayda 4'ü çocuk, 9 kişinin cesedine ulaştığı haber verilmiş. 13 kişi de kurtarılmış. Ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği verilerine göre yılbaşından bu yana Türkiye'den Yunan adalarına ulaşan sığınmacıların sayısı 50 bini aşmış. 50.700 hatta. Ve can tehlikesi, can pazarı yaratan tekne ve botlarla Yunanistan'a geçiyorlar. 3 milyar euro yardım parası var. Bu böyle. Onun dışındaki haberlere de bakalım. Başka bir haber kaldı. Biz AGM'yi aslında neden durdurduk? Ne bileyim, çok ciddi şeylerden bahsediyordunuz siz. Biz de bu aralar çok ciddi konuşuyorduk diye. Durdurduk. Tekrar başlatmanın, yani dünyanın en tuhaf haberleri bir arada geliyor aslında. En ilginç olanlarından bir tanesi de Efkan Ala'nın açıklaması var mesela. Bilmiyorum, beğenecek misin? Cizre'de operasyonlar birkaç gün içinde bitecek. Sur'da da bir iki hafta daha alabilir demiş. Operasyonları bitirecek böyle. Evet, şeyle tamam. Konuşuyor. Yani bir terzinin takım elbise hazırlaması şeklindeki bir üslupla kullanmış. Ama bu sırf keskin nişancı konularını da yalanlamış. Onu gördünüz mü? Gördüm. Yani sırf keskin nişancı iddialarına cevap vermiş. Böyle bir durum söz konusu değildir demiş. Ama yabancı uyruklu teröristlerin olduğundan bahsetmiş ki Türkiye'de buna yabancı değil. Yani Türkiye'nin şu anda Güneydoğu Anadolu'daki var olan çatışmada sadece Türkiye Kürdistan'ından ve Türkiye Cumhuriyeti'nden, Türkiye'nin diğer bölgelerinden gelen insanlar çatışmıyorlar. Aynı zamanda İran Kürdistan'ından, Irak Kürdistan'ından... Özür dilerim. Ve Suriye Kürdistan'ından da gelen insanlar, o bölgelerden gelen insanlar da çatışıyorlar. Bu çatışmaların başladığı zamandan beri bu durum böyleydi. Eğer onlar kastediliyorsa zaten bilindik bir durum. Ama CNN Türk'ün elimizde çok ciddi iddialar var diye internet sitesinden duyurduğu gibi Sırp teröristler, Sırp paralı askerler varsa o da iddiada tekrardan kanıtlanması gerekiyor. Özellikle onlar... CNN Türk tarafından. Ama... Böyle bir iddia varsa ucunu da... Devamını da getirmeniz lazım. Ucunu da göstermeniz Stada lazım. Stada da yer almış galiba, yanılmıyorsam. İyi bakamadım. Birkaç şey... yani çok tuhaf bir durum var. Efkan Ala'nın söylediği de şu. Bir kere bu Sırp şeyi Stada da yer alan bir sene önceki hikayeymiş. 1,5 sene önce bir yerde çıkmış bir habermiş. Öyle bir şey de gördüm ama daha fazla bu tuhaf magazinden. Tuhaf magazinde, yani CNN Türk gibi bir siteye girip bakıyorsunuz, orada altında haberin en sonunda şey yazıyor. Bizim gazeteci CNN Türk'ün ulaştığı bilgilere göre Sırbistan'dan gelen keskin nişancıların varlığından bahsediliyor. Onların böyle bilgileri, gizli bilgileri elinde bulundurduğundan ve ucunu gösterip haberin tamamını göstermemesinden bahsediliyor gene haberin içerisinde. Ama tamamen merak ediyor insan, servis edilen haberlerden bahsediyoruz. Yani, CNN Türk niye bunu bu şekilde servis ediyor ki aynı şekilde? Yani retweet etmek gibi haber yapıyorlar. Evet. Ama artık böyle bir basından, medyadan bahsediyoruz. Bu seni şaşırtıyor mu? Yani Cizre'de yaralıların bulunduğu bodrum katına ambulans gönderilmesine ilişkin tartışmalar içinde söylenen yere defalarca ambulans gönderildi. Bütün giden ambulanslara ateş edildi. Zaten çukurlar kazılmış diyor. Cizre'de olup biten terörle mücadeledir. 50 gündür sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Oradaki vatandaşlarımızın can güvenliğini korumak içindir diyor. Hakikaten dalga geçmek için gibi bir şey olmuş. Orada çünkü her gün yeni ölüm haberleri ve kanamalı yaralıların hastaneye ulaşamadığı için öldükleri haberleri geliyor. Yeni sokağa çıkma yasakları da geliyor. Sadece Sur değil, Sur'un etrafına da yayılan artık sokağa çıkma yasakları var. Evet. Dün 4 mahallede daha sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş. Ve bitmiş o zaman. 15 mahallenin tamamında sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş oluyor Sur içinde kalan. Ve bir de Cizre'de yürümek isteyen HDP'lilere ani bir müdahale oluyor. 150 gözaltı oluyor. HDP'li Atalan milletvekili haber beklerken müdahale oldu demiş. Böyle bir tuhaflık var. Ve şeyde tekrar Ala'nın konuşmasına dönecek olursak, orada kentsel dönüşüm projesi var. Çukurları %90, bomba düzeneklerini de %99 oranında temizledik diyor. Ve algı operasyonu yapılıyor diyor. Bütün bu sıkıntı bu sona gelmişken terörle mücadeleyi sekteye uğratmak için kurgu yapılması. Yaralıyı yaralı, teröristi terörist, vatandaşı vatandaş olarak değerlendiririz diye tarihe geçecek nitelikte bir konuşma yapmış. Benim 90'ların başından hayal meyal hatırladığım olaylar haberlerde şu anda gözümün önüne net bir şekilde düşmeye başladı. Dün bir başka kahvenin taranmasından bahsetmiştik, hatırlarsınız. Evet. Bugün de, yani daha doğrusu dün diğer evvelsi gün bahsetmiştik. Dün de başka bir dernek taranmış. Burada da bir kişi ölmüş, üç kişi ağır yaralanmış. Ondan önce de iki ölü vardı. İki ölü vardı, evet. Eyüp Yeşilpınar'da Büyük Osmanlı Sosyal Yardımlaşma ve Eğitim Derneği'ne kimliği belirsiz kişiler tarafından yapılan silahlı saldırı sonucunda bir kişi hayatını kaybetmiş, bir kişi ağır, üç kişi de yaralanmış. Tam 90'ların başındaki hayal ettiğim haberlerin somut bir versiyonu. Hayal meyal hatırladığım haberlerin daha tabii doğrusu. Tabii, ben de gayet çok daha iyi hatırlama fırsatlanıyor tabii. Ahmet Spor tesislerine de baskın yapılmış. Futbolcuların kaldığı tesislerdeki bilgisayarların belleklerine el konmuş. Neden? Ahmet Spor mu? Evet. Türkiye 2. Ligi Kırmızı Grup'ta mücadele veriyor. Ve Bursa'yı, büyük bir başarıya imza atarak Türkiye Kupası'nda son 16'ya kaldı. Fenerbahçe ile de eşleşti. Şimdi bu büyük bir şey yarattı. Şaşkınlık yarattı. Çünkü Diyarbakır'daki tesis, Diyarbakır'ın takımı adı Ahmet. O da zaten Aramice'den gelen bir isim. Ahmet. Fenerbahçe ile mi eşleşti? Evet. İlginç olacakmış. Neden bastılar biliyor musun? Bilgisayardaki USB diskleri almak için demiştiniz. Evet. Yok, o delil olarak ama evet, o delil. Aslında Ahmet Spor Kulübü adına Bursa Spor deplasmanında alınan 2-1'lik galibiyeti Sur'da, Cizre'de, mevzide direnen gerillaları ve fedakar Kürdistan halkına armağan ediyoruz diye bir tweet çıkmış. Fakat resmi şey değil ki. Sosyal medyadaki paylaşım mı? Evet, bir sosyal, bu bir şey, provokasyon oldu, apaçık ortada. Yani zaten Ahmet Spor Futbol Şubesi sorumlusu Servet Erol da baskına gerekçe olarak Ahmet Spor adına açılan sahte bir hesaptan atılan tweetler gerekçe gösterildi demiş. Bizim resmi hesabımız adı da başka zaten. Ahmet Spor 021'dir. Bunun dışındaki paylaşımlardan nasıl sorumlu tutulabiliriz? Doğru değildir demiş. Olsun, kulüp tesisleri nasıl basılır? Bilişim suçları pekala IP numarasından, kimlik yani şeyin kimliği, bilgisayarın tweet atan hesabı rahatlıkla bulabilir. Futbolcuların yemek saatinde tesislere baskın yapmak bir gözdağıdır. Eşi ve benzeri görülmemiş bir olaydır. Bir yandan da saha kapatma cezası da verildi. Evet, Başakşehir maçında ideolojik propaganda yaptığı gerekçesiyle Ahmet Spor'a bir maç seyircisiz oynama ve 25 bin lira para cezası verilmişti. Bir de bu Fenerbahçe maçında seyircisiz mi oynayacaklar şimdi? Yok. Ha, o zaman iyi. İlginç maç olacakmış. Ama Bursa maçına sokmadılar. Ses yok. Seyircileri. Ne? Seyircileri sokmadılar zaten. Seyircileri sok. Nasıl? Ona rağmen kazandı Bursa maçını. Tamam, yani Fenerbahçe'ye seyirciler girmese bile ben şeyi düşünüyorum. Şimdi bu maçlar Dijitürk'te yayınlanıyor ya. Dijitürk'te bu maçların sesi nasıl olacak? Yani tezahüratlardan tutun da seyircisiz mi izlenecekmiş? Tamam, Seyrettin dediğine göre seyircisiz izlenecekmiş. O zaman bir problem yok. Yokmuş. Problem ben de bir an heyecanlandım ya. Evet, magazine devam edelim. Şimdi yani dünyanın hakikaten tepe taklak oldu. Çivisinin çıktı. Ap açık ortada. Şimdi başka bir şey söyleyeceğim. Kendini bütün heyecanım kaçtı bu maçın seyircisi. Yok sana şimdi heyecanı sonrasında geri getireceğim. Hadi bakalım. Dink davasına geçiyoruz. Dink evet, davasının birleştirilmesinin ardından Yargıtay'dan dönen dosyaların mahkemeye taşınması sırasında ne olmuş? CD kırılmış. Çuvallardan birinde bulunan Ogün Samast'ın Samsun'da yakalanmasına ilişkin bir CD'nin yere düştüğü ve üç yerinden kırıldığı ortaya çıkmış. O çuvalın içinden sen düş, o CD ol, düş, ondan sonra üç yerinden kırıl. Bakın, tesadüfe bakın. Sen bunu inandırıcı bulmadın mı? Ben inandırıcı buldum. Takdir ilahi diyorum hatta. Evet. Tesadüf ya da hangi tarafından Radikal'den İsmail Saymaz'ın isterseniz haberine göre taşıma sırasında çuvallardan çıkarılırken Samast'ın Samsun'da yakalanmasına ilişkin bir CD yere düşerek üç yerinden kırılmış. Kırılmış. Şimdi sana bir şarkı sunuyorum. Ya kırıldı. Kırılmış. Bebek yere düştü ve kırıldı. Üç yerinden. Bakın şu Allah'ın içine. Küçük Kız şarkısını dinledik. Naim Dilmener'e de çok teşekkür ederim. Bunu ben kendisine sordum. Hemen 78'den Eurovision şarkısı bu. Ya benim aklım hala Diyarbakır spor maçında ya. Şu anlamadım gerçekten. Başakşehir deplasmanında Ahmet taraftarının ideolojik propaganda yaptığı gerekçesiyle iç sahneye kapatılıyor. Tezahüratın yapıldığı yer Başakşehir, İstanbul'da. İstanbul'da yapılan tezahürat neden içerideki sahayı kapattırıyor ki? Hatta bu provokasyon da olabilir. Doğrudan bir grup insanı oraya koyacaksınız. Çünkü Fenerbahçe maçı da var ya, bir sonraki eğer Bursa Spor'u yenerlerse. Orada yaptıracaksınız şeyi. Tezahüratı yaptıracaksınız. İki slogan attıracaksınız. Sonra insanları çıkaracaksınız. Alın size. Mis gibi ceza da ortaya çıkmaz mı? Çok ilginç şeyler oluyor. Neyse. Hevesinizi kırmayayım ben bu CD konusunda sizin. Var mı daha fazla detay? Ne taraflarından kırılmış? Üç yerinden kırılmış. Yere düşünce. Bir anda kopyalamamışlar mı? Yedeklememişler mi? Sen hiç CD yere düşürüp üç yerinden kırdın mı? Herhalde. Bizde Ataspor'dur açık radyoda. CD atarız biz yere. Kaç yerinden kırıldığına bakarız personel evet. olarak. Ve birinciliği de Selahattin kazanıyor. Genellikle çok iyi bir CD kırıcı. Disk atıcısı, kırıcısı. Açık Gazete. Bring Me Down, Bringing Me Down, daha doğrusu 1966 yılında çıkarılmış Let Me In albümünden, Jefferson Airplane'den dinledik. Grubun kurucularından Paul Kantner 75 yaşında hayata veda etti. 28 Ocak'ta San Francisco, Kaliforniya'da psychedelic rock, folk rock ve acid rock diye bilinen janrların önemli müzisyenlerinden ve gruplarından birinin elemanı. Vokallerde, gitarda, armonika ve banjoda çalıyor. Ve 1964'ten 2016'ya kadar da, yani günümüze kadar da aktif müzisyenlik yapmış. Önemli bir şahsiyet. Ona da bir günaydın daha diyerek devam ettik. Jefferson Airplane'den. Jefferson Starship grubunun da gene kurucularından biriydi. Sonuna kadar da sürdürdü bunu. Evet, Açık Radyo burası. Açık Gazete devam ediyor. Ve biraz önce şeyde dedik ya, diski kırdılar. Sen inanmadın. Evet, inanmadım. Halbuki bayağı düşünce kırılıyor. Bak nasıl kırılıyormuş. Hani uzanınca gözünü kapat ya, hani oturunca açar. Ya. Ey başbakan, bizimle dalga geçmenin sırası mı şimdi diye soruyor Hayko Bağdat'ta. Diken.com'daki yazısında. Başbakan Davutoğlu'na çok kızdığınız oldu mu hiç? Bir başka siyasetçiye, mesela Erdoğan'a, Efkan Ala'ya kızdığınız kadar Davutoğlu'na da kızdınız mı? Açık söyleyeyim, ben kızmadım. Hayır, yüzündeki güleç ifadeden, arada demokrasi adına iki tane yakışıklı laf edişinden, akademisyenliğinden etkilenmiş değilim. Kusura bakmasın ama onu hiç ciddiye almadığımdan olsa gerek diyor. Bu ülkenin tarzı, tavrı ve kişiliğiyle fark yaratan bir başbakanı olarak hiç göremedim onu. Her konuştuğunda saraydan iki gün önce bağırarak söylenenleri mırıldanarak anlatmaya çalışan, oturduğu koltuk için müteşekkir, orayı kaybetmemek için tedirgin, stratejik derinlik diye bir numara tutturmuş, o da çoktan dalga konusu haline gelmiş bir gölge lider görüyorum karşımda diyor. Fakat ne yalan söyleyeyim, şu Toledo meselesinde artık işin suyunu çıkardı. Neymiş, tankların top atışı bitince suru Toledo gibi yapacakmış. Tarihi bir merkez haline getirecekmiş. Ey başbakan, bizimle dalga geçmenin sırası mı şimdi diyor. Yönettiğin ülkede daha dün dört ayağından da mermiyle yaralanmış, tarihi minarenin dibinde barış diye haykıran Tahir Elçi kim vurduya gitmedi mi? Kadim miras Kurşunlu Camii delik deşik edilip yakılmadı mı? Binbir emekle insanlığa geri kazandırılan Sur Giragos Kilisesi ağır silahların hedefi haline gelmedi mi? Sur'un tarihi evleri ancak büyük bir deprem sonrası görebileceğimiz enkaz haline dönüşmedi mi? 90'larda köylerinden göç ettirilip felaket yaşayan insanlar bu kez şehirleri boşaltmak zorunda kalmadı mı? O insanlar hiçbir güvencesi olmadan kış vaktiyle çoluk çocuk perişan olmadı mı? Seçim öncesi tüm memleketi analar ağlamayacak afişleriyle donattığınız halde 8 aylık bir bebek devlet kurşunuyla vurulup öldürülmedi mi? Onlarca çocuk katledilmedi mi? Gözümüzün içine baka baka hiçbir sivile zarar gelmedi dediğiniz halde tarihimizin en trajik dönemlerinden birini yaşatmıyor musunuz hepimize? Ne Toledo'sundan, hangi medeniyetten bahsediyorsun? Bizimle dalga mı geçiyorsun? Böyle yaptığında vay ne entelektüel, ne kültürlü adammış, bizim için harika planları var diyeceğimizi mi düşünüyorsun? Bunları dile getiren akademisyen meslektaşlarının, gazetecilerin, sivil toplumcuların kimlerin hedefi haline geldiğini görmüyor musun? Tarantino filmlerinden fırlamış fantezilerle oluk oluk kanlarımızı akıtıp o kanlarla duş almak isteyenleri, hapisteki Can Dündar'ı asmak için hayaller kuranları duymadın mı? Toledo nereden çıktı şimdi be diyor. Sadece Cizre'deki Bodrum'da yaşayanlarla bölgenin gençlerinin ne hale geldiğini, yönettiğin devlete ne diye hitap ettiklerini duyamıyor musun? Gerçi bu vahşetten şikayetçi olan herkese söyleyeceğin ezber cümleyi biliyoruz. O hendekler niye orada kazıldı? Şehir merkezlerinde o silahların ne işi var? Bu soruyu bize sen mi soruyorsun? Ey başbakan, görevin icabı bu halka sen ver cevabını. O hendekler niye orada kazıldı? Şehir merkezlerinde o silahların ne işi var? 3 yıl boyunca hepimizin desteğini alarak yürüttüğünüz barış görüşmelerinde ne yaptınız? Ya da neyi yapamadınız da memleketi kan gölüne çevirdiniz? Bu yola kefenimizle çıktık, bu savaş bitecek diye caka sattığınız günlerden buraya nasıl geldik? Kimse korkmasın, BCD planlarımız var dediğiniz bu muydu yani? Evlerinden tehcir edilen insanlar, önlerine gelene ateş eden bir devlet, yüzlerce şehit, yüzlerce sivil kaybı, yıkılmış kentler, vurulmuş çocuklar, sakatlanmış bir nesil. Başarılı mı buluyorsunuz kendinizi? Bu tablodan memnun olmayanlar derdini kime anlatsın diye soruyor. Ve barış süreci boyunca ağzınızdan çıkanları buraya yazsam, 301'den yargılanacağım bir hurdalık haline getirdiğiniz memlekette davranmaya çalışıyoruz. Herkes işini yapmaya devam etsin derim diyor Hayko Bağdat. Ateş edenler ateş etsin, barış diyenler cesur olsun. Sen de sarayın gölgesinde bu ülkeyi yönettiğini zannetmeye devam et. Toledo falan karıştırma şimdi demiş. Neden surlar, daha doğrusu neden hendekler açıldı onu bilmiyorum ama bu Toledo konusuyla alakalı Biyanet'te Şeyh Mustike'nin bir yazısı vardı. 1995'te İspanya gezisinin ardından yazdığı bir yazı ve Diyarbakır'la aynı şekilde karşılaştırdığı bir şekilde yazıydı bu. Diyarbakır'dan da bahsediyordu, Dicle'den de bahsediyordu. İki nehrin birbirine benzediğini de aynı şekilde yazı içerisinde aktarıyordu. Bu yazıyı hatırlamış ve Biyanet'te tekrardan bu yayınlanmış. Kaderin tuhaf bir serencamına bakın ki diye yazıyor Şeyh Mustiken. İspanya İç Savaşı'nın başladığı 21 Temmuz 1936 yılında Toledo'nun isyancı güçleri tam 65 gün boyunca bombalandılar. Toledo'da binalar yerle bir edildi. Şehrin savunucuları hendekler kazarak mücadele ettiler. Bunu fotoğraflarla da aynı şekilde gösteriyor. Savaşta çok sayıda insan hayatını kaybetti. Barikatların kurulduğu ve sokak savaşlarının yaşandığı Toledolular 27 Eylül'e kadar direndiler. Şehrin kuşatması 27 Eylül 1936'da Franco'nun komutasındaki Afrika ordusunun gelmesiyle son bulmuştu. İç savaşta büyük zarar gören Toledo'nun restorasyonu 1939 yılında başlayıp, yani faşist Franco diktatörlüğünde başlayıp 1957 yılına kadar sürmüş. Bu da 22 yıl. Kastilya La Mancha bölgesi. La Mancha. 10 Ağustos 1982'de özerklik statüsünü İspanya'dan resmen kazanmış. Bunu da hatırlatıyor. Ondan özerklik, o, bu çok önemli bir şey. Çünkü o, öz yönetime sahip bir şehirden bahsediyor. Evet. Peki Sur'a da özerklik verilecek mi diye soruyordu bir yazarda. Ya da mimar olarak bahsettiği kişi kim? Faşist diktatör Franco mu? Yani onun yaptığı restorasyondan mı bahsediliyor? Yıkımın ardından gelen büyük restorasyon bu mu? Franco'nun yaptığı mı? Ona da cevap vermiş aslında. Franco benzetmesini, kendisini İspanya'nın faşist diktatörüne benzeten HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'a biz Franco'yu da biliriz. Güneydoğu'yu Stalinist yaklaşımdan ve faşist düzenden kurtaracak olan biziz demiş. Yani Nazilerin yani, biz, başkanlık sistemini de bilirler kendileri. Yani biz kurtaracağız, daha biz yaparız. Da bunlardan biz, bahsediliyordu işte ise. Yapacağız deyince yapılıyor öyle mi? Bu iş böyle yani. Ya da mesela Cumhurbaşkanı Erdoğan da daha çok kısa bir süre önce en çevreci biziz demişti. Tekrarlamıştı yani. Ve dünyada sonuncu geldiği halde gezegenle ilişkileri açısından resmen sondan üçüncü geliyor artık. Bütün en saygın kriterlere göre. Kim yaptı bu Yale Üniversitesi? Üniversitede kimler yaptı? Akademisyenler. Ya. Görüyorsunuz büyük komployu değil mi? Evet, görüyorum. Yalnız bu başbakan da akademisyen de, onu da hatırlayalım tekrar. Böyle konuşuyoruz, akademisyenler yaptılar diye, ama kendisi de bir akademisyen. Yani Cizre'de operasyonlar birkaç gün içinde bitecek deyip dört mahallede daha sokağa çıkma yasağı ilan edilerek tamamını, 15 mahallenin tamamında sokağa çıkma yasağı ilan eden bir durumda inanılması bekleniyor. Ve yani mesela rakamlarla otoriter Türkiye diye Umut Özkırımlı bütün 2010'dan Demokrasi Endeksinde Türkiye'nin 2010'dan 2014'e 84. sıradan 98. sıraya indiği, yani demokraside muazzam irtifa kaybı. Freedom House için Basın Özgürlüğü Endeksinde 106. sıradan 200'e yakın ülke arasında 142. sıraya indiği, internet özgürlüğünde 11 puanlık bir düşüş yaşandı son 5 yıl içinde. Sınır tanımayan muhabirlerin Reporters Without Borders, yani sınır tanımayan muhabirlerde 180 ülke arasında 98.likten 149. sıraya inmesi, yolsuzluk algıları endeksinde Transparency International'ın 178 ülke içinde 56. sıradayken 168 ülke içinde 66. sıraya gerilediği bir durum var. Yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları açısından da gerileme. Yani 3000 yıllık savaşın simgesi Troya atı bile beyaz bayrak çekti. Durdurun bu zulmü artık diye yazmış Celal Başlangıç'ta, Haberdar'da. Son 100 yıldır Ermeniler öldürüldüğünü, Kürtler yaşadığını kanıtlamaya çalışıyor bu çılgın topraklarda diye girmiş Başlangıç yazısına. Yetmiyor. Yaşanan son çılgınlıklara yenileri ekleniyor. Yıllardır iç savaş yaşanan Suriye'nin kentlerine dönüyor. Kürtlerin yaşadığı Sur'un, Cizre'nin, Silopi'nin, Silvan'ın sokakları, o da yetmiyor. Çoğu yaralı, 30'a yakın insan bir binada ölüme terk ediliyor. Ne devlet gidiyor almaya ne de başkasının gidip almasına izin veriliyor. Teker teker ölüyor yaralılar. Anneler çocuklarına ulaşmak istiyor beyaz bayrak çekip. El ele tutuşup giriyorlar yıkıntıların arasına. Anneleri korkutmaya çalışıyorlar. Gitmeyin bomba var diye. Dinlemiyorlar. Yaralı çocuklarını sırtlarında taşıyacaklar. Tam çocuklarının altında kaldıkları enkazın önüne geldiklerinde silahların namluları dayanıyor annelerin alınlarına diye yazmış. Gözaltına alınıyorlar. Parmak izleri alınıyor. Fotoğrafları çekiliyor. Anne olmaktan başka suçu olmayan kadınların. Bir de soruyorlar. Sizi kim gönderdi buraya diye. Böyle bir ortamdan bahsediyoruz. Biraz vicdanı olan bilir ki o anneleri kimse göndermedi oraya. Günlerdir can çekişen yaralı çocukları çağırdı aslında diyor. Gelinen çılgınlık aşamasında artık Kürt annelerden anne olduklarını, yaralı Kürtlerden gerçekten yaralı sivil Kürtlerden de katıksız sivil olduklarını kanıtlamaları isteniyor demiş. 50 günlük, 60 günlük sokağa çıkma yasakları artık hiçbir muasır medeniyet seviyesine çıkmış toplumda topluma anlatılamayacak bir çılgınlık hali diye devam ediyor. Gerçek bir durum bu. Yani kıyaslanamayacak bir durum. Ve 3000 yıllık savaşın simgesi Troya atının boynunda beyaz fularla barış nöbetine durduğu bir ülkede tutulacak tek nöbet, yapılacak tek çılgınlık var aslında insanlık nöbeti diye bitiriyor. Önemli bir ortamın içindeyiz. Washington Post'tan da Erdoğan'a gazetecilik suç değildir diye bir şey var. Önemli bir başka uyarı. Amerika'nın etkili yerleşik medya kuruluşlarından Washington Post baş yazısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenmiş ve Türkiye'deki hapisteki tüm gazetecileri serbest bırakmasını istemiş. Cumhuriyet'in MİT tırlarıyla ilgili haberi nedeniyle tutuklanan gazetenin genel yayın yönetmeni Can Dündar ve Ankara temsilcisi Erdem Gül'ün sadece gazetecilik faaliyetlerini yerine getirip ifade özgürlüğü hakkını kullandıklarına dikkat çekiyor. Bunlar suç değildir diyor. Ve başyazının BBC Türkçe'den görüyoruz bu haberi. Türkiye'de gazetecilerin Türkiye'de atlatma habere ömür boyu hapis sistemi başlığını taşıyor. Türkiye'de gazetecilerin susturulmak istendiğini, bu yöndeki çabalarında yanlış olduğunu şey yapıyor ve şu satırlarla noktalamış. Sayın Erdoğan, Cumhuriyet'ten iki gazeteci dahil Türkiye'de hapisteki çok sayıda gazeteciyi serbest bırakmalıdır. Bu kişilerin yaptığı sadece gazetecilik faaliyetlerini yerine getirmek ve ifade özgürlüğü hakkını kullanmaktır. Bunlar da suç değildir diyor. Bu arada şey diyeyim, gazeteciler nöbete gidiyorlar şeye. Sivri'ye cezaevinin önüne, evet. Hayır, bir de şimdi doğuya. Ha, doğu tarafına, evet, aynı şekilde oradan da bilgileri aktarmaya devam edeceğiz. Gazeteciler nöbetteler. Haber nöbeti tutuyorlarmış İstanbul'dan gazeteciler. Yani çok sayıda kuruluş var. Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Başkanı, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı, Cemiyet Genel Sekreteri, DİSK Basın İş Genel Başkanı, Habersen Genel Örgütlenme Sekreteri, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Gültan Kışanak'la görüşmüşler. Ve buradan bölgede bulunan Özgür Gazeteciler Cemiyeti ve Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti yöneticileriyle bir araya gelip daha sonra da Sümer Park'taki resepsiyon salonunda bölgede görev yapan gazetecilerle buluşmuş. Ve şey diyorlar, haber nöbeti tutacağız, gazetecilerin can güvenliği için çalışma başlatacaklarını duyuruyorlar. Ve yani zırhlı araçlara binip haber yapmak gazetecilik değildir demiş DİSK Basın İş Genel Başkanı Faruk Eren. Halkın içinden gerçekler yansıtılabilir, IMC TV kameramanı Refik gibi gerçekleri yansıtan arkadaşlarımız vuruluyor ancak biz gerçekler için mücadele edeceğiz demiş. Böyle bir gelişme de var. HDP Meclis Grup Yönetiminden de yapılan bir açıklama var. Cizre'de bir binanın bodrum katında mahsur kalan yaralılar ve cenazeler hastanelere nakledilmediği sürece açlık grevine devam edeceğini söylemişler. Bir yandan da açlık grevi devam ediyor. Evet, çok fazla gazetelerin ve internet sitelerin gündeminde, haber karusellerinde olmasa bile böyle bir durum söz konusu. Ve İçişleri Bakanlığı binasının içinde, yani diyorlar, çok dramatik bir şey yani. Cizre'de özel harekatçılar tarafından yapılan bombardıman sonucu bir binanın bodrum katında mahsur kalan ve bugüne kadar kurtarılmayı bekleyen sivil yurttaşlarımızdan 7'si yaşamını yitirmiş, geri kalan ve büyük çoğunluğu yaralı olan yurttaşlarımız ise hala kurtarılmayı beklemektedir denilmiş burada. Evet, onların akıbeti hakkında da yeterince haber alamıyoruz diyorlar. Vahşet bodrumunda mahsur kalan yurttaşlarımız hastanelere nakledilmesi için demokratik mücadelemizi sürdürmekteyiz de aynı şekilde denilmiş. Yani o cenazeler ve yaralılar hastaneye kaldırılana kadar da devam edecekmiş açlık grevi. Şeyde de ay sonunda da hatta Şubat başında da bir şey var. New York'ta bir basın bir panel yapılmış. Önemli bir takım akademisyenlerin de katıldığı. Ve biz bu suça ortak olmayacağız diyen akademisyenlere destek veriyor. 2200 civarındaki akademisyenin çağrısına, yani aralarında Noam Chomsky, Judith Butler ve David Harvey gibi düşünürlerin de bulunduğu şeye, Recep Tayyip Erdoğan da ağır şekilde hakaretlerle mukabele etmişti bu şeye ve akademisyenlere de evlerinde aramalarla başka baskılar yapılmıştı malum. New York'ta çok sayıda akademisyen bir basın konferansı yapıyorlar ve mesela Columbia Üniversitesi Profesörü Marian Hirsch de diyor ki bu dilekçeyi verenler, bildiriyi imzalayanlar, 2000'in üzerinde insan, sadece hükümetin ulusal ve uluslararası hukuk kurallarına uymasını ve bir barış süreci başlatmasını istiyorlardı. Hemen arkasından da Türk hükümeti ağır şekilde onlara saldırıya geçti. Buna bunu kabul etmeyeceğiz diyorlar. Refik Tekin'in durumuna da değiniliyor. Tam bir şey, filme alındığı Cizre'de güvenlik güçlerinin ateş açtığı, silahsız ve beyaz bayraklı insanların üzerine ateş açtığını filme alan Refik Tekin'in de gözaltına alınma girişiminde bulunduğundan da bahsediliyor. Demokrasi Now! Bunu da önemli bir haber olarak yapmış. Bu arınç meselelerinden bahsetmeyelim. Evet, şimdi bahsetmeyelim ama yeni yapılan açıklama var. Cumhurbaşkanı'na Twitter üzerinden yaptığı açıklamada Bülent Arınç, eski günlerin hatırına samimiyetsiz kişileri aramıza sokmayın şeklinde bir demeç de vermiş. Bilmiyorum. Evet. Ben takip edemedim o süreci. Yani sormayın lütfen, oradan soru bana. Büyük bir hüsnü zan ve lidere itimat düsturuyla sabrettiğini belirttiğini Erdoğan'dan kendisine karşı samimiyetsiz kişilerin tahrikiyle hareket etmemesini istemiş. Bülent Arınç'ı takip edebilmek için ayrı bir çaba, ayrı bir emek ürünü gerekiyor. Ama ben de bu aralar o yok. Belki ileride olur. Geçmişte de aynı, bilmiyorum ne tarafından tutacağınızı bu açıklamaların. Takip etmek gerekiyordur muhakkak ki. Evet. Neden takip edeceğinizi bilmiyorum ama. Farklı bir ses, farklı bir doku. İşte bir takım kişiler de ona şimdi arka çıkmışlar. Yani Erdoğan'ın durumu şey, kurucular arasında hiç kimse kalmadı. Yani ilk başından beri beraber olan, kendisiyle beraber olan hiç kimse Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kurucuları arasında kalmadı. Arınca bazı katılımlar da olmuş. Eski Adalet Bakanı ve eski Spor Bakanı galiba katılmışlar. O kadar verelim gitsin. Bir de şeyi söyleyelim. Ve Santiago'da bulunuyordu resmi bir ziyaret için. Şili'ye gitmişti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Orada evet, protestoyla karşılanmış. Şili'de mi? Evet. Başkent Santiago'da gerçekleştirilen gösterilerde IŞİD Erdoğan'ın ordusudur yazılı büyük İspanyolca pankartlar açılmış. Böyle de çok şey, çok büyük laflar da ediyorlar yani. Ama en ilginç haberlerden birisi de Bağdat Caddesi'nde bu feci bir olaydı. Çiçekçiyi ezmişti. Kaldırımda çiçek satan Mehmet Emin Kaya'yı otomobiliyle ezerek ölümüne sebep olmuş ve 87 gün sonra teslim olmuştu. Çok ilginç bir şey. Sürücü Murat Öztürk bulunamamıştı. Evet. Arabası da bulunamamıştı. Kaza anında da ayık olduğunu, yani sarhoş olmadığını söylemişti. Fakat bu raporu da vardı hatta, değil mi? Evet, raporu vardı. Bu rapor sahte çıkmış. Ne? Sahte çıkmış. Kırılmış. Kırıldı. Peki, böylece bir ara verebiliriz. Dünden beri şeyden de bahsetmek istiyorduk ama Abant platformunda sonuç bildirisi Türk demokrasisinin en derin krizini yaşadığı belirtilmiş. Evet. İdi Güneydoğu'da sivillerin zarar gördüğü kadim kültür mirasının yok edildiği, gazetecilerin, hakimlerin de cezaevindeyken demokratik anayasa yapılamayacağı. Bilen bunları da o toplantıya da katılanlardan Cengiz Aktar'la biraz bir bilgi almak imkanımız da olacaktır. Açık Gazete. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Günaydın Cengiz. Efendim günaydın. Hayırlı günaydın sabahlar. Cengiz Bey. Hayırlı sabahlar. Evet. Nereden başlayalım? İstersen Abant. Abant'dan başlayalım. Peki. Geçen hafta sonuydu. 35. yanılmıyorsam. 34 veya 35. karıştım. Yani bayağı bir kurum aslında. Kimler geldi, kimler geçti Abant toplantılarından? Cemaatin Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı tertip ettiği yıllardır Abant'ta yani yapılırdı eskiden. Onun için adı Abant. Onu da bir hatırlatmakta fayda var. Artık vakfa o mekanı vermiyorlar. O yüzden başka bir yerde ama gene o civarda bir yerde toplanıldı. 34.'üymüş evet. Baktım. 34 evet. Hakikaten kimler geldi, kimler geçti böyle her toplantının başında. Ben çok katılmadım bu üçüncü galiba. Daha önce katılanlar, yani şu, bugün iktidar olan, muktedir olanların çoğu oradan geçmiş vakti zamanında. Ama bu Abant daha farklıydı. Üç hususun altını çizmek istiyorum. Birincisi, bir kere çok ciddi bir Kürt mevcudiyeti söz konusuydu. Üç tane milletvekili vardı HDP'den. Başka Kürtler vardı. Başka partilerden Kürtler vardı hatta. Ve her şey açık açık konuşuldu. Zaten bu Kürtlerin oradaki varlığı Erdoğan medyası veya havuz medyası neyse işte onun altını çizdiği belli başlı husus oldu. Görmüşsünüzdür. İşte PKK ile cemaat buluştu. Hatta Cumhuriyet buluştu. Cumhuriyet gazetesi gibi başlıklar atıldı. Yazılar yazıldı filan. Ama bu yani bir nevi hakikaten dışlanmışların buluşması idi. Diğer taraftan bu buluşma pek çok insana iyi geldi açıkçası. Öyle gergin, öyle sevimsiz bir ortam var ki insanlar o kadar bezgin ki yani bir işte bir arada olmak iki günlüğüne de olsa galiba herkese iyi geldi açıkçası. Sen de davetliydin değil mi? Evet. Gidemedim, ben katılamadım. Evet. 1900 şey diyor, pardon, bir ufak parantez açayım. Şahin Alpa yazmış onu. Ve 1998'de başladı bu Abant platformu toplantılarının birçoğuna katıldım. Daha önce hiç bu kadar yaygın ve yoğun ilgi görenine tanık olmadım. Çünkü diyor, hızla faşizan bir tek adam yönetimine doğru yol aldığımız endişesini paylaşan toplumun hemen her kesiminden ve farklı siyasi eğilimlerden aydınlar toplantıya katıldılar. Fikir alışverişinde bulundular ve otoriterleşmeye karşı özgürlükçü demokrasiden yana tavır aldılar. Diyor. Aldılar. Şimdi dışlanmışlar dediğim bunlar yani. Dolayısıyla burada bir dışlanmışlar cephesi gibi bir şey. Artık cephe lafını sevmiyorum. Askeri bir laf tabii ama evet. Safı diyelim. En azından Abant'ta gözle görülüyordu. Şahin de doğru tarif etmiş. Öyle. Ancak tabii bu Yani üçüncü altını çizmek istediğim nokta da o. Yani ne çıktı peki? Yani bildiri iyiydi ama yeni bir şey de söylenmedi açıkçası. Çünkü şu son iki yıldır herhalde her şey söylendi. Yani artık bunun üzerine yeni bir laf, yeni bir söz söylemek mümkün değil ve bunun olmadığı Abant'ta da görüldü aslında. Yani mesela yeni anayasadan bahsedildi. Yeni anayasanın bu koşullarda katiyen yapılamayacağından bahsedildi. Başkanlık sisteminin melanetinden, yani ülkeyi nereye götüreceğinden bahsedildi. Türkiye'de kurumların ve değerlerin yerle bir olduğundan bahsedildi. O yüzden ama tabii bu Kürtlerle, yani özellikle şu sırada cereyan eden o korkunç, yani bir işte artık ne diyeceğiz adına, ya iç savaş, güvenlik operasyonu bilmem ne, değil mi? Onunla bağlantılı olarak ciddi bir empati tabii çıktı ortaya orada. Çünkü cemaat hiçbir zaman yani Kürt siyasi hareketinin temsil ettiği çizgiye yakın olmadı, biliyorsunuz. Şimdi orada yakınlaştılar demek değil bu, ama en azından dinlendiler hiç olmazsa. Bu da önemli. O yüzden böyle bir sivil bir saf belki ortaya çıkıyor, oluşuyor. Evet, göreceğiz. Alpay tabii şey de demiş, yani belki biraz iddialı olacak ama 34. Abant platformu Türkiye'de aydınların demokrasinin temel ilkeleri üzerine mutabakata doğru attıkları bir adım olarak değerlendirilebilir demiş. Elbette tabii, ama yani yeni değil bu. Hı. Yani bu böyle bir arayış epeydir var. Yani özellikle 7 Haziran'dan itibaren ortaya çıkan bir konsensüs var. Yani bununla alakalı olarak 7 Haziran sonrası giderek de yani belirgin hale gelen bir demokratik saflaşma var. Yani bir tarafta, değil mi? Belki onu kastediyor Şahin Alpay. Evet, yani şey, çünkü yani Türkiye'nin demokrasi sorunu esas olarak halktan değil, elitler arası, yani elit, yani tabii, siyasi, iktisadi, idari ve kültürel güç sahipleri arasında yaygın bir mutabakat yok olmamasından diyor, hak ve özgürlükler üzerine. Belki işte orada asıl gelişme olabilir mi diye sormuş yani. Tabii bu bir soru işareti olarak orada duruyor. Yani evet. Abant bunun bir adımı mıydı? Evet, belki bir adımıydı, ama daha önümüzde çok yol var. Yani daha çok çok adım, fazla adım var atılması gereken. Yani Türkiye'nin klasik eski elitleri, yani işte laik elitlerin, kentlilerin, batılı elitlerin daha bu demokratik saf tutmadan çok uzak olduklarını söylerim yani. Evet. Burada bir beis yok. Hiç öyle bir empati, diğer gamlık, bir hemdertlik falan söz konusu değil. Daha yani sen, ben, bizim olan, yani sağdan say 10, soldan say 20 kişi. Daha bu aydınlar seviyesinde veya işte akademisyenler seviyesinde cereyan eden bir saflaşma. Onun dışında böyle bir dert paylaşma, özellikle Kürdistan'da olup bitenlerle alakalı olarak söylüyorum, böyle bir şey yok. Başkanlık konusunda da böyle bir şey yok. Yani sıfır hassasiyet, yani kimsenin umru değil. Batı da sağ olsun zaten o konuda yani hiçbir şey demiyor. Neyse o, yani burası nereye gidiyorsa gidiyor. Bugün Fuat Keyman Radikal'de yani bu acıklı durumu anlatan bir yazı yazmış, epeydir dolanıyor yurt dışında. Yani Türkiye artık asla 2000'lerin başındaki parlayan yıldız değil, ama Batı'da Türkiye'ye bakışında hat safhada, işlevsel ve pragmatik. İşte burası da böyle bir ülke, başkanlıksa başkanlık, gayri demokrasi ise gayri demokrasi deyip uzaktan bakmaya devam ediyor. Dolayısıyla burada bir yani o Abant çıktı. O anlamda çok da fazla büyütmemek gerekiyor. Yani daha Türkiye'nin o gayri demokratik gidişatına bir merhem veya bir hakikaten bilinçli bir demokratik bir bayrak altında bir saflaşma söz konusu değil. Evet, aydınların sadece kendine demokrasi isteyen eğiliminde esas aranmalı, özgürlükçü demokrasinin yerleşememesinin olmasının esas nedeni. Hangi aydınlar ama yani işte söylüyorum yani evet. Laikçiler, yani laik cephe, işte seküler cephe, batı falan daha hiç oralarda değil. Değil yani. Evet. Kimse işte bir kısmı hala kendine demokrasi istiyor sadece. Evet. Öyle. Ama tabii bu çerçevede AKP belki yeri geldi tabii. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi içindeki gelişmeleri de belki buradan okumak lazım. Yani burada bir yani demokrasi saflaşması değil de gidişatın vahameti üzerine ortaya çıkan çatlak sesler olarak belki okumak lazım ve bu eskiden de olurdu böyle şeyler. İşte Bülent Arıncı'nın çıkışından bahsediyorum. Ama ikinci defa söz aldığında söylediklerini yalar yutardı malum. Şimdi öyle olmadı ve orada bir yani rahatsızlık olduğu biliniyordu zaten Adalet ve Kalkınma Partisi safları içerisinde ama yani bunun açığa çıkması ve art arda 5 tane eski bakanın bir yani 24 saat 48 saat içerisinde benzer şeyler söylemeleri en azından gidişatının aksi yönde ifadeler kullanmaları önemli. Ama dediğim gibi yani bu böyle bir yeni bir saflaşma falan değil. Bu partinin içerisindeki bir hassasiyet. Nereye varır? Bundan ne çıkar falan? Göreceğiz tabii ama mesela Bülent Arıncı'nın söyledikleri önemli. Mesela şöyle laflar ediyor. Taha Akyol'a konuştu ya. Evet. İşte PKK siyasallaşmış ve halk desteğini kazanmıştır diyor. Daha kaç bin kişi çıktığından haberiniz var mı? Bakın kaç bin demiyorum, kaç yüz demiyorum, kaç bin diyorum diyor. Bu iş burada bitmeyecek diyor. Mutlaka çözüm sürecine benzer bir sürece ihtiyaç var diyor. Evet, Hüseyin Çelik, Sadullah Ergin ve Suat Kılıç gibi artı Ömer isimlerden de oraya. Buradan evet. Kurtulmanın tek çaresi var, o da içeriği sağlam tutmak. Toplumsal barışı kurması, devletiyle milletiyle kucaklaşması gerekiyor diyor. HDP'nin yerine bir başka siyasi parti güçlendirmiyorsan o zaman HDP'nin güçlendirilmesi gerekiyor diyor. Her türlü tehlikeyi göze alarak sürdürülen süreçten alınan derslerle bu sürecin yenilenmesi lazım diyor. Artı bir de tabii Dolmabahçe mutabakatından Erdoğan'ın haberi vardı şeklindeki ifadesi. Sonra mütabakat demedim dedi dünkü açıklamasında ama açıklamayı da 10 saat 5'i 25 geçe yaptı. Yani 17.25'te yaptı. Dolayısıyla bunlar önemli. Dediğin gibi Sadullah Ergin Adalet eski bakanı, Suat Kılıç spor eski bakanı, Ömer Dinçer çalışma önce başbakanlık müsteşarı, ondan sonra art arda çalışma ve eğitim eski bakanı ve Hüseyin Çelik. Genel başkan yardımcısıydı galiba. Genel başkan yardımcısı ve şey partiyle partinin baş danışmanıydı AKP'nin. Evet. İstifa etti, ettirildi neyse. 5 tane yani geçen döneme damgasını vurmuş siyasetçiden bahsediyoruz. Suat Kılıç Junior tabii yani bunların arasında ama diğer dördü özellikle Sadullah Ergin ve Bülent Arınç tabii çok önemli. Yani bu Sadullah Ergin daha şimdilik bir şey söylemedi ama destek verdi Bülent Arınç'a. Ömer Dinçer'i dikkate almak lazım. Epey oldu o gideli. Bu Ölü Doğan ve vakti zamanında Ahmet Necdet Sezer'in torpillediği kamu yönetimi reformunun muharriri veya sadıcıydı. Ondan bahsediyor zaten. T24'e bir uzun bir mülakat vermiş. bu ademi merkeziyetçilikten bahsediyor. Yani Türkiye'nin aşırı bir merkeziyetçiliğe gittiği dönemde üstelik böyle bir şey söylüyor. Bu yabana atılır bir şey değil. Yani artık Türkiye merkezileşmiyor. Tek adamın aldığı kararlarla aşırı bir merkeziyetçiliğe doğru gidiyor. Bu da önemli. Hüseyin Çelik de o da bir şey söylemedi ama söyledi pardon, günahını almayalım. O da yani süreçle ilgili, yani barış süreciyle ilgili takım şeyler söyledi. Sözüm ona barış süreci. Dolayısıyla burada böyle bir yeni bir damar, çatlak neyse yani açıldı. Bakalım ne olacak, arkası gelecek mi? Çünkü önümüzde de tabii büyük bilinmezler, büyük soru işaretleri var içeride ve dışarıda tabii. Evet, Bülent Arınç'ın da tabii yani şeyle ilgili, siciliyle ilgili tırnak içinde çok epey tereddüt var. Biraz önce canlı da konuşuyorduk onu da. Yani o kadar çok yalayıp yuttu ki kendi söylediklerini. İşte. Yani. Evet. Gene de. Ama bir yol açıldı orada. Yani evet. Kendisi çekilse bile diğerleri arkada duruyor. Özellikle sağa bakalım ne olacak yani buradan. Ne çıkar, ne olur falan. Tabii bu içerideki ve dışarıdaki kaosla da birebir alakalı. Evet. Ama şöyle bir hüsnü kabul var herhalde. Yani duvara doğru gittiğimiz veya duvara çarpıp geri dönüp bir daha çarpmakta olduğumuz diye de tasvir edilebilir. Belki böyle bir yerin, yani böyle bir yerde olduğumuzun farkında AKP'liler herhalde farkındalardı da en azından konuşmaya karar verdiler. Göreceğiz tabii. Yani parti içe bir de tabii artık bir ikili bir yönetim var. Yani bir saray var. Yani saray ve çevresi var. Ya yani orada bir icracı bir heyet var. Bir de hükümet var bildiğimiz. Yani Ahmet Davutoğlu'nun başında olduğu. Bunların yaptıkları, ettikleri, düşündükleri, söyledikleri artık %100 birbiriyle örtüşmüyor. Onu da bir kenara not etmek, ona mim koymak gerekiyor kanaatimce. Evet. Peki bir de son olarak şeyden de bahsedelim. Bu ya vaktimiz var canım. Evet, 9-19. Yanılıyor muyum? Yok. Tabii ama yani 25 geçe falan bitirmenin de İyi olabileceğini düşünüyoruz. Konuğumuz da oluyor 9.30'dan sonra. Tamam, var daha vaktimiz. Şimdi bu iltica meselesi var. Fakat ondan önce bütün bu olup bitenlerle ve özellikle içerisiyle alakalı olarak bir gözden kaçmış olabilecek bir rapordan bahsetmek istiyorum. Umut Vakfı 2015'teki bu bir çetele tutuyor biliyorsunuz bireysel silahlara karşı. Bir yani çalışan yegane vakıf ve bireysel silahın tehlikesine dikkat çeken bir vakıf. Evet, yıllardır takip etmeye çalışıyoruz onu. Evet, son raporunu gördünüz değil mi? Hayır, görmedik. Görmedik, görmediniz. Ben de işte bu şuradan geldim oraya. Şimdi şöyle bir duruş var Türkiye'de. Güneydoğu'da olup bitenlerle, işte Sur, Silopi, Cizre saydığın oralarda olup bitenlerle alakalı. Yani hiçbir devlet kendi sınırları içinde elinde silah olan insana müsamaha göstermez deniyor. Tamam. Yani şimdi işte orada PKK'liler işte bu kabul edilemez falan. Bunu söyleyen çok. Peki tamam, bu Türkiye'de elinde silah olan bir tek Kürtler mi? Tabii ki değil. Yani devamlı unutulan bu vakayı adiye gibi ele alınan, hiç kimsenin bahsetmediği bir korkunç bir bireysel silah sorunu var bu memlekette biliyorsunuz. 2012'de yani 3 sene önce Irak ve Suriye'de olup bitenler, iç savaşlar buraya yansımadan önce Meclis İçişleri Komisyonu'nda verilen rakam 17 milyon silah. Onu evet kapsamaya çalışmıştık, evet. 17 Türkiye'de bu 17 milyon bireysel silahın %15'i ruhsatlı Ömer. Evet. %85'i ruhsatsız. Bu her üç erkekten biri silahlı demek. Devlet kendi sınırları içinde elinde silah olana müsamaha göstermez, ha? Güldürmeyin Allah aşkına. Yani böyle bir anlatayım ya, kimse farkında bile değil. Peki Umut Vakfı'nın 2015 rakamını biliyor musunuz? Tüyler ürpertici. 1951 kişi öldürülmüş bireysel silahlarla. Evet. Ve ağır bir kısmı da ağır, 1282 kişi de yaralı. Yani en az günde 5 kişi bireysel silahlarla öldürülmüş. Kimse bundan bahsetmiyor. Yani şu sırada olup biten, yani ve hatta 7 Haziran'dan bu yana olup bitenden çok daha fazla rakam. 1951. Aynı şekilde iş cinayetleri de öyle mesela. Bu, o da çok çok yüksek rakamları. Zaten bunların bir ayrıca kadın cinayetleri var. Mesela 1951 içinde kadın cinayetleri var. Evet, müthiş yükseliyor. Bu hiç bahsedilen bir konu değil. Yani bunu bir kenara not etmekte fayda var. Evet, bunlara mesela ilginç araştırmalar da yeni yayınlandı, birkaç kitap Amerika'da. Phantom Community deniyor. Yani yoksulluk ve yoksul çocukların özellikle bulunduğu mahallelerde gördükleri şiddetten dolayı kendileri de sonradan şiddete nasıl yöneldiklerini anlatan çok ilginç kitaplar çıktı. Yani Amerika'nın şu sırada Obama idaresinin uğraştığı bu bireysel silah meselesi, ki Amerika'da yani bir bireysel silah cehennemi malum. Ya bu burayla yani buradan hiçbir farkı yok veya buranın oradan bir farkı yok. Zaten Türkiye bireysel silah sıralamasında dünyada çok çok önde. Yani hep böyle kötü sıralamalarda hep öndeyizdir ya. Şimdi bunun ne önemi var? Şimdi Türkiye'deki bu derin kutuplaşmaların pogromlara gidebileceği varsayımıyla ne kadar tehlikeli bir ülkede yaşadığımızı anlatmak için söylüyorum bütün bunları. Evet. Yani herkesin elinde, üç erkekten birinin elinde ateşli silah var demek yani. Ve kullanıyorlardı, evet. Elbette aslanlar gibi de kullanıyorlar. 1915 kişi öldürülmüş. Şimdi bunu bir kenara not edelim. Daha üzerinde herhalde çok konuşuruz. Bir son mesele bu iltica meselesi. Dün de uzun uzun konuştunuz. Şimdi burada bir hatırlatma yapmakta fayda var. 1989'da yani Berlin duvarı yıkıldığında, demir perde açıldığında Avrupalılar, Batı Avrupalılar bu Orta ve Doğu Avrupa'dan akın akın insan gelecek diye feryat figan kara kara düşünmeye başlamışlardı. Yani ne yapacaklarını pek bilemiyorlardı. Birleşmiş Milletler'de, Avrupa Konseyi'nde, Avrupa Birliği'nde, pek çok farklı kurumda bunun nasıl önünü alırız? Aynı bugün olduğu gibi bir takım şeyler, çalışmalar yapıldı. Böyle öyle böyle değil ama. Konferanslar, şunlar bunlar. Mesela Budapeşte süreci diye bir süreç vardı o zamanlar. Gelmediler. Evet. Barbarları beklerken gelmediler. Tabii bunda Avrupa Birliği müstakbel üyeliği ve yeni başlayan Avrupa Birliği müzakereleri falan, bunlar çok önemli bir yer tuttu tabii insanların batıya göçmemelerinde. Zira bir insan yani niye doğduğu yeri terk etsin ki, yani bir zor altında değilse. Dolayısıyla böyle bir hüsnü kabul var. Ama şimdiki durum tabii artık yani ok yaydan çıkmış vaziyette ve ne yapacaklarını katiyen bilmiyorlar. Ve bütün Batı Avrupa ülkelerinde aşırı sağ bundan nemalanıyor. Almanya'da bir dahaki seçimlerde eğer aynı koalisyon devam ederse ana muhalefet partisi Die Linke'nin de, yani sol partinin de önüne geçecek şekilde Nazi partisi olacak diye bir beklenti var, değil mi? Evet. 70 yıl sonra neredeyiz yani? Evet, genel i̇şte böyle bir tablo, evet. Bu şekilde, ama işte çeşitli yazarların da söylediği gibi bütün bunlara rağmen de mücadeleye devam. Başka hiçbir yani, evet, başka çaremiz yok. Şimdiden konuşmuş Cumhurbaşkanı, en fazla mülteci bizde var demiş. Efendim Türkiye, Avrupalılar niye almıyor demiş. Adam başına düşen mülteci. Tabii öyle bir şey yok. Türkiye 7. sırada. Lübnan'da her 1000 kişiye 232 mülteci düşüyor. Evet. Ürdün, bir numara orası. Galiba Ürdün'de yeni yardım olmazsa başka kabul edemeyeceğini söylemiş. Ürdün 2. sırada. 2. sırada. Ondan sonra Nauru, Çat var, Cibuti var. Baktım sabah, Güney Sudan var. Türkiye 7. Türkiye'de her 1000 kişiye 21 mülteci düşüyor. Yani hiçbir şey değil yani. Az değil ama yani Cumhurbaşkanı'nın dediği gibi değil tabii. Peki, çok teşekkür ederiz. Hayırlı günler. Görüşürüz. Üzere. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Evet, biraz da aradan sonra da bir konuğumuz olacak. İranlı Arman Torkzaban, bir hem aktivist hem de bir toplumsal sosyal örgütleyici olarak çalışıyor. Uluslararası bir yardım kuruluşu Codename Act. Yani bu göçmen meselesi, biraz önce Cengiz Aktar'la konuşmamızda bahsettiğimiz konunun üzerine tam geliyor. Devamını da getireceğiz. Çok sayıda iltica eden, yerinden olmuş olan, farklı ülkelerde iltica talep eden ülkeler, insan hakları gizleme raporları, örgütü raporları ve insani yardım örgütlerinin bu konuda neler yapmakta olduğunu kendisine soracağız. Belki bu arada da İran'daki büyük kuraklıktan da söz etme fırsatı da bulabiliriz. Çünkü çok büyük bir tehlikede orada öyle haberler olarak yansıdı. Şimdi ara. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo burası, 94.9 AçıkRadyo.com ve Açık Gazete programı devam ediyor. Biraz önce de söylediğimiz gibi bir konuğumuz var, Arman Torkzaban, İranlı ama Türkiye'de yaşıyor. Aktivist ve yardım kuruluşlarının örgütleyicisi olarak da çalışıyor. Bir uluslararası yardım kuruluşu da kurulmasında ön ayak olanlardan biri. Adı da Codename Act. Yani kod adı hareket et, harekete geç, göçmenlik konularında çalışıyor. Ama onun dışında da kendisiyle daha önceki tanışmamızda da söylediği gibi kuraklık gibi çok önemli bir meseleyi de yakından takip ediyor. Hem bütün Mezopotamya'da, özellikle de İran'daki durumu. Evet, şimdi onunla konuşacağız. Özgecan da bize yardımcı olacak çevirilerde. Gayet başarılı çalışmalarına tanık olduğunuz Özgecan bu sefer tercümanımız olarak burada. Hello, welcome. Hi. Merhaba. Welcome. Thank you for inviting me. You're welcome. Arman Torkzaban, şimdi öncelikle sayılar üzerinde duralım. Yani kaç kişi göç etmiş durumda ve çeşitli farklı ülkelerde yerinden yurdundan olmuş, göçmüş ve talep etmiş, iltica talep etmiş insanların sayıları konusunda bize biraz bilgi verir misin? So Arman, could you please, let's start talking about numbers. Could you please give us some information about how many people are migrating and how many people are currently seeking refugee? In whole world or in Turkey? Both, maybe. UNHCR and United Nations publish regularly the numbers of displaced people and migrants and refugees, the number of dead people, and their place of origin, and those countries that they travel from, and the destination countries. My information might not be up to date, but according to the numbers that I have in mind and I've read on UNHCR website, something around 60 million people are now refugees, and the numbers are going higher and higher every day because of different reasons. Man-made and natural disasters and catastrophes. Birleşmiş Milletler ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komisyonu UNHCR sık sık bu rakamları yayınlıyorlar. Bu rakamlarla birlikte bu insanların, göçmenlerin, yerinden edilmiş olanların, iltica edenlerin rakamlarını yayınlıyorlar. Nereden geldiklerini ve nereye gittiklerini de belirtiyorlar. Vereceğim rakamlar çok güncel olmayabilir ama benim de takip edebildiğim kadarıyla Birleşmiş Milletler'in yayınladığı son rakam 60 milyon insan şu anda mülteci konumunda. Ve bu farklı nedenlerden, insan kaynaklı nedenlerden ya da doğal afet diyebileceğimiz nedenlerden dolayı. To continue, I should add that by 2030, there are estimations that the numbers will be between 200 million to 300 million. But there are many factors, including climate change and natural disasters, that might add to these numbers. And there are many organizations now analyzing the data and they sometimes talk about 600 million, 800 million only because of the rise of sea level and many other natural disasters, including earthquakes, landslides, etc. Başka bir rakam daha vermek gerekirse 2030 yılında bu sayının, mülteci sayısının 200 milyon ila 300 milyon insana ulaşacağı söyleniyor. Bunun tabii en büyük etkenlerinden bir tanesi de iklim değişikliği. Başka sivil toplum organizasyonlarına baktığımızda bazen bu rakamın 600 milyon, 800 milyon insana kadar çıktığını duyabiliyoruz. Bu yine iklim değil, sadece yükselen su seviyeleri, toprak erozyonları ve iklim değişikliğinden kaynaklı doğal afetlerden dolayı bu rakamın artması bekleniyor. Evet, iklim değişikliğini artık doğal afet demiyoruz tabii. İnsan kaynaklı bir şey diye bakabiliriz. Evet, iklim değişikliği konusuna geçmeden önce ben şeyi sormak istiyorum. Biraz daha coğrafi olarak ve zaman olarak yakınlaşmaya çalışırsak, geçtiğimiz sene büyük bir rekor kırılmıştı. Türkiye üzerinden geçen, Yunanistan'a geçen göçmenlerin sayısında 100 bin sınırına yaklaştığından bahsediliyordu bu rakamın. Yani bir önceki sene 2014 yılındaki rakam sayı 12.884'tü. Ama şöyle bir durum söz konusuydu. Geçtiğimiz senenin Ocak ayında hiç ölüm yaşanmamıştı Ege'de. Anadolu Ajansı'ndan gelen bilgilere göre hiç ölüm yaşanmamıştı. Fakat 2016'nın Ocak ayında mülteciler için en ölümlü yıl olarak nitelendirmesinin mümkün kılacak haberler de geldi. 158 göçmen hayatını kaybetti geçtiğimiz ay içerisinde. Bunlardan 113'ü çocuk oluyor. Türk karasularında ölenlerin arasında. 45 kişi ise Yunanistan karasularında ölüyor. Ve çoğu çocuk ve kadın olduğu söyleniyor bunların. Neden içinde bulunduğumuz ayda çok fazla göçmen ölümleri yaşanıyor? Geçtiğimiz ayda, özür dilerim. Before we move to climate change, let's bring the topic to a more geographically close region. Okay. And so last year, it was the peak year regarding migration from Turkey towards Greece. And last year, 100,000 people passed to Greece via Turkey. And when we compare it to 2014, this number was 12,884. And also, when we look at January of 2015, there were no deaths reported. But this year, in January, only in January, 158 people died in the Mediterranean, and 113 of them were in Turkish region, and 45 of them were in the Greek region. So, all in all, what is the reason for this death in this month in January? Okay, first of all, numbers might be incorrect. The actual number is much higher than that, and the number of the death people, the people who died and drowned in the sea, is again much bigger than that. For that, I ask you to check UNHCR website, which is the most reliable resource for this subject. But to talk about reasons. Why do they move? First of all, we don't know how many refugees. We have to talk about the term refugee here. according to Turkey's constitution, and based on those international treaties that the government of Turkey is a part of, no non-European citizen can become a refugee in Turkey. They can become asylum seekers. They can become subsidiary asylum seekers. And they can receive international protections, but it's way too different than the status of a refugee. But we don't know how many asylum seekers are now living in Turkey and how many of them have left Turkey in the last 13 months. We don't even know that those people who have left or crossed the Aegean Sea and western coast of Turkey to Greek islands, Lesbos, Kos, etc., were from within Turkey, and those who were already applied for asylum inside Turkey or were from Lebanon, Jordan, etc. So we're not sure. Öncelikle bu sayılarla ilgili sayılar yanlış olabilir. Çünkü sayıların çok daha fazla olduğunu düşünüyoruz. Bunun için en güvenilir kaynak Birleşmiş Milletler kaynaklarındır. Mülteciler Yüksek Komiserliği UNHCR kaynakları. Bununla birlikte niye insanlar göç ediyorlar sorusu ve göç etmek ve mülteci nedir soruları karşımıza çıkıyor. Çünkü Türkiye'nin şu anki yasal uluslararası ve ulusal anlaşmalarına baktığımız zaman bu konuda Türkiye'de mülteci statüsünü sadece batıdan gelenler edinebiliyorlar. Bu Türkiye'de bir iltica başvurusunda bulunabilirsiniz. Bir barınma hakkı talep edebilirsiniz. Ama mülteci statüsüne sahip olabilmeniz için Türkiye'nin batısından gelmeniz gerekiyor. Bununla birlikte Türkiye'de kaç kişinin de iltica başvurusunda bulunduğunu, kaç kişinin barınma talep ettiğine dair elimizde tam rakamlar bulunmuyor. Yine bu geçişe baktığımız zaman Türkiye'nin batı kıyılarından Yunanistan'a doğru olan geçişe ve Yunan adalarına özellikle geçişe baktığımız zaman burada önemli olan noktalardan bir tanesi de bu insanlar acaba Lübnan'dan, Ürdün'den gelip mi Yunanistan'a geçtiler, yoksa Türkiye'delerdi, Türkiye'den Yunanistan'a mı geçtiler, yoksa yani ya da kaç tanesi Türkiye'de zaten iltica başvurusunda bulunmuştu, kaçının işlemi devam etmekteydi, bu sayıları da değerlendirmek önemli olacaktır. Şu sebepten ötürü soruyorum sorumu devam ettirmek için. Yani şu anda bir korku mevcut mu Türkiye'de bulunan mülteciler ve göçmenler arasında? Çünkü Avrupa Birliği ülkelerine baktığınız zaman göçmen politikalarını, göç politikalarını sıklaştırdığını görüyorsunuz. Sınır dışıların yaklaştığına dair çeşitli açıklamalar yapıyor. Burada olan insanlar ya da yurt dışında, yani Türkiye dışından Türkiye'ye transit olarak geçmeyi planlayan insanlar bir an önce Avrupa'ya için harekete geçmeyi mi çalışıyorlar geçtiğimiz ay içerisinde ve içinde bulunduğumuz aylar içerisinde diye merak ediyorum ben. The reason why we ask this question is we are wondering if currently refugees in Turkey are they feeling under threat due to tightening of European laws, policies regarding migration or due to current political situation. Are there like a panic, let's say, to move to Europe as soon as they can before Europe takes more strict regulations? The intentions and the reasons behind. We should go one step back and see and what causes migration. When a catastrophe happens, you either have to adapt yourself to the new situation or you will have to move. So if the situation is in a way that you cannot adapt yourself with, you have no way but to move. Let's talk about Jordan, Lebanon, and Turkey. Camp al-Zaatari is overpopulated, more than a million people are living there in a very bad condition. In Turkey, in Lebanon, 2 out of 5 of the population are now Syrians, and very, very hard to handle for the Lebanese people and the government. But in Turkey, first of all, Syrians, you know, I'm not an expert. First of all, I know that many people are talking about this issue, but this is based on my own research and knowledge. Turkish Syrian nationals in Turkey have received a sort of a special protection, and up to maybe a few weeks ago, 2 weeks ago, they didn't have the right, the permission to work. Mm-hmm. And Syrians cannot have properties, you know, property here. You know, they cannot buy real estate. And they have to register a company, as far as I heard, and buy the shares of that company, and through that company buy a property, etc. So they cannot work. They couldn't work, and there is no bright future for them. I think that might be the reason. And they are not allowed to move because they are living inside satellite cities, and in order to move, they have to ask for permission, and also education is very hard for them, for their children. And they maybe the government tolerates them when they work, but they in reality, they are the cheap laborers, or they become a very cheap labor for the market. And Bu yüzden aslında, yani bu sorunuza cevap vermeden önce bir adım geriye gidip insanlar niye göç ediyorlara bakmamız lazım. Şu anda en fazla Suriyeli mültecinin bulunduğu 3 ülkeye bakarsak Ürdün, Lübnan ve Türkiye. 1 milyon çok yoğun kalabalık kamplarda kalıyor mülteciler. 1 milyondan fazla kişinin bir kampta olduğu, ya da Lübnan'a baktığımızda nüfusun 5'te 2'sinin Suriyeli olduğu bir ülke. Bu Lübnanlıların ve Lübnan hükümetinin kaldırabileceğinden çok daha fazla bir yük. Türkiye'ye geldiğimiz zaman, ki şunu da belirtmek isterim, ben bu konunun uzmanı değilim elbette ama kendi fikirlerimi paylaşıyorum. 2-3 iş konusunda büyük sıkıntılar var. 2-3 hafta öncesine kadar Suriyelilerin bir çalışma izni yoktu. Evet, Suriyeliler burada özel bir statüyle, Türkiye'nin onlara verdiği bir özel statüyle yaşama hakları var. Ama çalışma hakkı 2-3 haftasına kadar yoktu, ki ucuz işçi olarak da görülüyorlar çalıştıkları zaman. Bunun dışında bir mal edinme imkanları yok. Bir arka yollardan dolanarak bir şirket kaydedip buraya onun hisselerini gösterip bu şekilde bir mal edinmeleri mümkün olabiliyor. Konaklama olarak hep şehirlerin dışında, uydu şehirlerde konaklıyor Suriyeliler ve kaynaşma ve şehrin içine girebilme imkanları yok. Eğitim olanakları da çok kısıtlı ve yok hatta. Experts might correct me if I'm wrong, but to add something to the conversation, I have to say that I have to mention it here. In European countries, they can claim for refugee status, and refugee status is close to a citizen status, and they have the similar rights as a citizen of the destination country. So that's a big reason. So they can they feel safe, they feel secure, and they feel they have a future, so they can build their lives, a better life, a better future in those destination countries. And that's, I think, a very big reason behind moving. Ve son olarak da Avrupa ülkelerine baktığımız zaman orada bir mülteci statüsü edinebiliyorlar. Mülteci statüsü edinmek demek, mülteci olmak demek, neredeyse vatandaşla aynı haklara sahip olmak demek. Kendinize yeni bir hayat kuracak kadar kendinizi güvende hissedebilmek demek. Bu da göçün arkasındaki, tekrardan Avrupa'ya doğru göçün arkasındaki en büyük nedenlerden bir tanesi. Evet, şimdi bir de şeyi eklemek lazım belki. Yani Türkiye'nin durumu işte Lübnan ve Ürdün gibi değil nüfusa oranla. 21% olduğunu biraz önce Cengiz Aktar'la programda zaten net olarak tespit etmiş bulunuyoruz. Lübnan ve Ürdün'den sonra bir ülke daha saydı Cengiz Aktar, hatırlamıyorum ama 4. en büyük göçmen kabul eden ülke. Şimdi bir bu notu koyduktan sonra bir de şeyi sormak lazım. Yani hazır bahsetmişken İskandinav ülkelerinde, Almanya'da, şurada burada, Avrupa ülkelerinde vatandaşlığa yakın eş değer statü kazanıyorlar ama bunun geri alınması yolunda büyük bir şey başladı, hareket başladı. Başta İsveç'te, Danimarka'da işte ziynet eşyalarına el koymak filan başta ve sınırları kapatıp işte Makedonya'da, Macaristan'da filan geri gönderme durumunda ne olacak? En önemli sorulardan biri son zamanlarda. Yani geri gönderirlerse bu insanları nereye gönderecekler ve nasıl bir trajedi doğacak bundan diye de sormamız lazım. So considering all the countries, Turkey's burden is not as much as Jordan or Lebanon. In Turkey there are 21 people for every 1,000. 21 Syrians for every 1,000 Turkish citizens. But even though they can claim refugee in Europe, now we are seeing that especially in Scandinavia, like Sweden and Denmark or Germany in Western Europe, they're claiming that they will take this refugee status back and they will transfer them back to Turkey. Or we also saw that in Denmark they're taking the valuable properties from migrants. And then also, sorry, in Macedonia or Hungary, they were closing even borders this summer. So what will happen when they decide to take this refugee status back? What kind of a tragedy we're expecting? Okay, if we want to talk about international laws, we need another session. Yeah. And it takes lots of expertise, which I don't have, but I've just researched this issue. So I try to be accurate here. And Geneva Convention 1951 and the update on 1967 and the other one in 2000 has many shortages. It's not adequate. It's not enough. It doesn't address climate change, refugees. It doesn't address non-Europeans in Turkey. And it's not a globally accepted, internationally accepted treaty. Like for example, you have the Turkey's case, which is a signatory of the treaty, but with an amendment, like we accept refugees, but not from Europe, not from outside European Union. So, and we also have Dublin conventions. Sending back people to the first safe country that they have arrived to is one of the items that has mentioned in Dublin Convention. So if they accept Turkey as a safe third country, I don't know, it hasn't been before, or it's been, or it's changed, you know, every day it changes. So they might say, okay, since Turkey is a safe third country, and you've previously been inside Turkey and registered yourself and claimed for a status, asylum seeker status, we will send you back to Turkey. But that needs several changes in Turkey's constitution and Turkey's law for refugees and foreigners. And that law is law number 6458. And there are other laws that one has to study to understand what things has to be changed what things have to be changed inside that law and other laws in order to make Turkey a safe third country and a place that the refugee can feel safe and can live in and sending them back to Turkey is not a good option, I think. And it won't happen that easily. Bu geri gönderme konusunu konuşmak için ayrı bir programa ihtiyacınız var. Çünkü uluslararası hukuka giriyor ve uluslararası hukuk bu konuda biraz karışık. Örneğin bir Cenevre Konvansiyonu var. Türkiye'nin de bir parçası oldu. 1951 yılında imzalanan ve sonrasında güncellemeler de olsa bu çok dar bir anlaşma. İklim değişikliğine kaynaklı göçleri örneğin içermiyor. Ve bu anlaşma çerçevesinde Türkiye gibi ülkeler eklerle anlaşmada bazı değişiklikler de yapıyorlar. Örneğin Türkiye diyor ki ben Avrupa Birliği'nden olmayan insanlara mülteci statüsü vermeyeceğim bu anlaşmayı imzalamama rağmen. Ya da Dublin Konvansiyonu var. Ve bu da şunu söylüyor. Geldikleri güvenli ülkelere geri gönderilebilmesini sağlıyor mültecilerin. Eğer yasa dışı yollarla diyelim geldilerse ilk çıkış ülkeleri de güvenli bir ülke, güvenli üçüncü bir ülke olarak kabul ediliyorsa bu güvenli ülkeye gönderilmesi gerekiyor. Yani Türkiye'ye geri gelmeleri konusunda öncelikle Türkiye'nin güvenli bir ülke. Bütün sığınmacılar için, bütün mülteciler için hak ve hukuk ve güvenlik çerçevesinde yaşayabilecekleri bir ülke olması gerekiyor uluslararası olarak. Türkiye'nin anayasasına, hukukuna baktığımız zaman da yabancılar kanunu ki 6458 numaralı kanun olduğunu söylediler. Bu kanunda da ciddi değişiklikler yapılması gerekiyor. Yani bu açıdan baktığım zaman ben yakın bir zamanda Türkiye'nin bu güvenli ülke olarak sayılamayacağını düşünüyorum. I can add something to this. We've got a few minutes. Okay, please go on. Just şeyi de sormak istiyorum son olarak bu iklim meselesinin asıl büyük problem yaratacağı aşikar hepimizin yıllardan beri konuştuğu Erman'ın da biraz önce söylediği gibi yani en az 200-300 milyona çıkacağı gibi korkunç rakamlardan bahsediliyor. Bu daha da büyüyebilir deniyor. Özellikle de iklim yüzünden çıkacak çatışmalarda dahil. Kendisiyle daha önceki konuşmamızda da bir buluşmamızda da şeyi söylemişti. Ben de sonradan baktım ve New York Times'da da gördüm. Müthiş bir kuraklık yaşanıyor. Tarihte görülmüş en büyük kuraklıklardan biri onun memleketinde. Urmiye Gölü, Orta Doğu'nun en büyük gölü mesela %95 oranında kurumuş vaziyette filan. Bender Mahşer şehrinde 2015 senesinde ölçülen sıcaklık 46 dereceyi bulmuştu. Nemle beraber 70 dereceye evet. kadar hissediliyordu bu sıcaklık. Evet, onları da yani bu çatışmaları bir yana bıraktık. Sadece bu kuraklık gıda sıkıntısı yüzünden kaçacak olan insanların durumu ne olacak? İç göçler de aynı zamanda. İç göçler de beraber. So, one last question. As we were talking with you before, now there is a big disaster happening in your home country, in Iran, in the drought and the extreme weather, high conditions, and so on and so forth. So we would like to ask what is going to happen regarding this drought and the food security, insecurity which would follow it, and the internal and external migration related to this climate change and the extreme weather conditions? In order to answer that question, I have to bring an example. Water stress has caused lots of difficulties for many countries in recent history. And one good example is Syria. A sudden shift to a drier condition between 2006 and 2010 in Mediterranean, beginning in 1970, and next to water cut by 40% since 1975, due to the Turkey's dam and hydropower construction and wrong policies, mismanagement, and unsustainable environmental practices in agriculture sector and irrigation systems, and excessive and irresponsible use of groundwater for farming, the so-called strategic crops, all done by the government of Syria, eventually gave birth to a catastrophic effect on environment in 2009-2010. Farmers and peasants from rural communities had to leave their hometowns because there were no water, no food, and they had to go to suburbs of outskirts of bigger cities in south. And many conflicts and tensions happened. That was a part of all those uprisings that we know about. The case of Iran is almost the same. Southeast Iran, Baluchistan, or Baluchistan, is now facing severe drought and widespread water crisis, which has forced tens of thousands of people to leave to central Iran, and hundreds of villages and small towns are now depopulized. So the same thing might happen. Çok özür diliyorum. Türkçe'ye çevirecektim. Bu verdiğiniz örneğin aslında en yakını zaten Suriye'de yaşandı. Yani bu özellikle Akdeniz'deki su sıkıntısı, 1970'lerde başlayan su sıkıntısı. Bununla birlikte Türkiye'nin yanlış su politikaları, baraj uygulamaları, sürdürülemeyen tarım uygulamaları, özellikle bu stratejik ürün dedikleri, stratejik gıda dedikleri ürünlerin yetiştirilmesi üzerine tarım uygulamaları. 2006 ile 10 arasında da Suriye'de had safhasına çıkan kuraklık ve iç göçler, işte Suriye iç savaşına yol açtığını söylüyor. Epey konuştuğumuz bir şey bu. Evet. Ve de şu anda İran'da yaşanan şey bu aslında. Güney İran'da Belüçistan bölgesinde çok büyük bir kuraklık var ve de insanlar İran'ın merkezine doğru göç etmeye başladılar. Ve on binler diyor, değil mi? Evet. On binlerce insan İran'ın merkezine doğru göç etmeye başladılar. Sonunda olacak şey de belki Suriye'de yaşanan şey olacak. Evet. Ben bir de son olarak, vaktimizin sonuna geldik hatta, açtık bile. Codename Act'in yaptıklarından ve icraatlerinden bahsedebilecek mi? Bunu soracaktım. Lastly, Codename Act. What are you doing? And what are its actions? Codename Act is a charity based in the United States, and it has several offices in different countries. And we're mainly normal people doing this next to our other activities. We help refugees and we advocate on behalf of people in need. We deal with these difficulties and barriers that refugees face. And we also work as a body, as an interconnecting body, for other NGOs, organizers, and volunteers. We have different projects, software applications, and in field operations. And before we finish, there are many other organizations and nice people and volunteers all around the world. One big event which is going to happen in February 27 is Safe Passage for Refugees. And I want to mention it here because they're trying so hard, and they were to be mentioned here. And if your city is not listed in their list, go and list yourself and look for it. Follow up these events on hashtag Safe Passage. And that's it. Thank you. I had lots of things to talk about, but we didn't have time. We'll talk again. Evet, Codename Act Amerika'da yer alan ve birçok farklı ofisi olan bir sivil toplum kuruluşu, mülteciler ve yardıma ihtiyacı olanlara yardım etmek üzere kurulu. Bunun için pek çok projesi var, bazı yazılımlar geliştirmek gibi. Bir başka rolü de sivil toplum kuruluşları arasında bir network sağlayacak bir dostluk müessesesi geliştirme diyelim. Şundan da bahsetmek istiyorum. 27 Şubat'ta Safe Passage, güvenli geçiş uygulaması olacak. Lütfen internette bunu da araştırın. Hashtag Safe Passage diye Twitter'da destek verebilirsiniz ve eğer şehriniz bu uygulamadaysa lütfen siz de gidin destek olun. Değilse bu şehrinizi de bu uygulamaya yazdırmaya çalışın. Evet, aktivizmin zamanı her an artarak devam ediyor. Armand Torgzaban, we thank you very much for being with us. Thank you for inviting me and accepting me and letting me talk. Evet, Codename Act adlı uluslararası kuruluşun kurucularından birisi olan Armand Torgzaban'la konuştuk mülteci meselesini. Eldeki dar zamanda kısa paslaşmalarda epey bir mesafe kat ettik ve durum çok parlak da gözükmüyor ama ne yapalım, gerçek evet. Durum böyle. Çeviri için de Özgecan'a çok teşekkür evet, ederiz. Aynen öyle, teşekkür ederiz Özgecan'a da. Bitirirken de Somebody to Love çalalım. En iyi bilinen parçalarından biri Jefferson Airplane'in 49 yıl önce Surrealistic Pillow adlı albümden çıkan 1967'de single olarak 1 Nisan'da tam 49 yıl oluyor. Onu dinleyerek Paul Kantner'a da bir günaydın daha diyelim. 75 yıl yaşında birkaç gün önce hayata veda eden. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. When the truth is found to be lies, and all the joy within you dies, don't you want somebody to love? Don't you need somebody to love? Wouldn't you love somebody to love? You better find somebody to love. Love. Açık Gazete.